أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على سيره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أمتين دمالونجي لبيد الله تغتينا واجتيب الله تبارك وتعالى تم سبع الله تكوك ساسلن مدين به ونبي في محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالهدى ودين الحق يتجلنا بنغمه للدين يا مزمة ليخرجنا من الظلمات إلى النور واشتي الله أبيرينغا مكجكم بك محمد صلى الله عليه وسلم ندعو جيكولا الله أبيرينغا تجيا مجزيك زي چوبو تمانيا نجزيك زي چوبو زي واشتي الله إلانا أبيرينغا تزي ليو بنغم نوكو بيرينغا تمانيا إبيونا واشتي تبارك وتعالى بيتاغا omuntasola kubeera nga afuna kusinza kutuufu, tasola kubeera nga amanya nsinza ntuufu okujjako nga ayise mu buufu bwennyini Nabbi sallallahu alayhi wasallama bye yatusomesa. Kyova olaba nti tabaraka wa taala yatugamba nti wa in tuti'uhu tahtadu, bwe munaabeera nga mugoberedde omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ne mugondera byonna byabagambye, tahtadu mugenda kubeera nga mukolaki, nga mulungama. مؤيد على الله تبارك وتعالى ناتقام انت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مين شوكولا بلاك شيرونجي اليوم بكوا الله محمد صلى الله عليه وسلم وفو بنين ميتا موتك دو كبيرا غتويتا وكبيرا غتورنغما نيشو مونت نينا فا كبرونغ مو بنين نبي سواس ما بيجينا بو اتك دو كبيرا غابولا شوفولا بانتم بكى محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى بيو نبي يو جيرانغا تي يو جيران كسينزيرا كواغالا كوي وبيو نبي يقولانغا تي يقولانغا كسينزيرا كواغالا كوي إن هو إلا وحي يوحى بوالينغا بوباكو كوفيري الله عز وجل بيامولاغا إنجليجاتي كدو كوفيرانغا أسينزام شوفولا بانتي قد بلغ الرسالة وبكبونا الله بياموتيكا يبوتو كيريزا وأدى الأمانة نبويس غابونا نابيرانغا بوتو كيريزا لم يكتم الرسالة تيناتي يقوي كامبيونا الله تبارك وتعالى biya mutuma nabyo omulundi ogwasembayo twalaba ekintu ekiyitibwa al-ghuluw. Twagamba nti ekiyitibwa ghuluw huwa mujawazatul haddi, kwe kusukka ekkomo kwekyo Allah tabaraka wa ta'ala obwo bulungamu Allah subhanahu wa ta'ala yasinika nabo mbaka wa Allah Muhammad swalla allahu alayhi wasallam n'osukka ekkomo kubwo. Nga walaba nti obusiraamu buno Allah tabaraka wa ta'ala yali abusindika obwo yali abuwo mbaka Muhammad swalla allahu alayhi wasallam yabusindika nga ddiini wasati, eddiini y'obusiraamu ddiini wasati, ddiini eri wakati, teriimu kulemesa oba kukaluubiriza oba kusukka kkomo, ate teriimu kubeera ngekka, ddiini eri wakati awo. Kyovola nti tabaraka wataala yagamba nti wakadhalika jaalnaakum ummatan wasata, twabafuula mu abantu b'ekibiina kya nabi Muhammad saa sallama nga ummatan wasata, yani ummatan adal wa awsat wa akhyar, nga muli wakati yao mwechivine chisingira lo kubeli chi echirunji mkusinza Allah tabaraka wa ta'ala echino burunga mbusingo kubeli ntiwe burunji. Mwembera weto ni aya ndara nyinji nyo Allah subhanahu wa ta'ala yajanga tuzizo kubeli nga tusuke kumo mkusinza ni muunzikiriza nebe nebe tukola. Elanga wabawe tegeriza mbaka wa Allah Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama ahadithi nyinji weziri yaziza nga basu sahabu kubeli nti basuke kumo. Chovola nti muhadithi ezimu kuzo ya gama nti la tashuddu rihala, temusuka nge komo mkubeira nga mula ambula. Umba mula ambule intana yesu muzila ambule, ni temusuke komo. Umba musazo kulambula makuba madina, temusuke komo. Era mugundi ndala, unakulumwela chovola nti umbaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallama, uyadea yugira kuba sahaba, abamu, abari, abajajari, bajajari nga imani ibarinyi, omukubo naagamba nti sigenda kuddamu kubeera nga nneebaka ekiro kiramba. Omulala naagamba nja kusiiba omwaka mulamba. Omulala naagamba nti ana atazilu minan nisa, abakyala ngenda kubavaako sigenda kuddamu kuwasa. Mbaka wa Allah yabagamba atya, inni akhshaakum lillah wa atqaakum, nze mbasinga okutya Allah azza wa jalla, walakin naye ate ekyenjawulo kyennyina, osalli wa arqud, nsaala ne nneebaka, mpasa, asumu wa aftir, nsiba atene nkolachi nensibulukuka. Nekyo byonna byonna nga ayagala kubalaga ki, kubalaga nti eddiini y'obusiraamu teriimu kusukka kkomo. nga kibaita ghuluu huwa mujawazatu lhaddi kwe kusuka ekkomo kwebyo Allah subhanahu wataala byasinika nabyo mubaka wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haddi shari'i biziyadati ala ma jaa bihi ashari'i fi litiqadi walamal okusuka ekkomo munzikiriza nokusuka ekkomo mu mirimu gyotukola oba ibada ngomulundi ogwasembayo tabaraka wataala yatusobozesa netubeera nga twalaba alghuluu fi litiqad guluu erimu emiteeka ebiri kusuka ekkomo kwa mirundi ebiri waliwo alghuluu fi litiqadi omuntu n'asukka ekkomo mu nzikiriza ngawula banu isiraila basukka ekkomo ne batandika okubeera nti eyali nabbi wa Allah Isa bo batandika muyita mwana wa Katonda abalala ne bamuyita Katonda abalala ne bamuyita omu basatu ku mulembe gwa nabbi Nuhu alayhi salatu wassalaamu abantu b'omulembe gwe abo abantu abaaliwo basukka ekkomo eri abafu eri abantu abalongoofu alghuluu fi ssaalihiin bakola batya batandika okugenda eri entaana zaabwe ne bazikuba ebifaananyi ne batandika ozifukaamirira ne bazisaba emikisa nga basaba abafu abalimu kwali abalongoofu okuli omusajja yali ayitibwa wadda ne suwaani yaguutha baali basajja balongoofu ne bamaliriza okufa abantu bano olw'okuba nti baali babaagala nnyo batandika okubeera nti bagenda eri entaana zaabwe ne balekawo okusaba Allah ne batandika kusaba abafu bali mu ntaana ne balekawo okwesigamira Allah ne batandika kubeera nti beesigamira abafu bano nga baba batya balowooza nti basobola okubayamba mu bizibu byabwe ne balekawo Allah subhanahu wataala kibayita alghuluu fi ssaalihiin kati alghuluu fi litiqaad okusukka ekkomo mu nzikiriza kyekintu ekisinga okubeera ekibi nga wolaba olwaleero abantu bangi bagenda ne basukka ekkomo mu nzikiriza ne bagenda ne bazimba ku ntaana z'abantu abalongoofu ba ashaabu turuq abakulya zettariika ez'enjawulo ne batandika okubeera nti kasuufiyiini ng'abasuufi basukka ekkomo ku bantu abaali bakulya ttariika ezo nga wolaba oli n'atuuka ku ntaana masalan n'atuuka ku ntaana ekyokulabirako ku ntaana ya badawi naga ya badawi ya dusuuqi ya qadiriyu ya jiraani batuuka ya alawi ne batuuka ku ntaana ezo ne batandika okubeera nti bakuwuula abafu mu kifo ky'okubeera nga bagamba ya Allah bo bateekawo bafu abo tebakoma okokka kokka weyatuufuuna hawula quburihim betolole entaana ezo ez'abafu abaafedde abalongoofu batandika okubeera nti yastaghiithuuna bihim watawassaluuna ilayhim wetabarakuuna fiihim weyahlifuuna batandika n'okutuuka ku deeri balayira nti ndayira badawi kyo tekijja kubeerawo seje tukatuka ne batuka n'okubeera nti basitula entaana z'abalongoofu abo abaafa okubeera nti bazitula alqubbaat ne bazizimbako emizimbu nga minene batandika okugyetuula nga webalaamiriza ebayimba ennyimba ebabuukabuuka ekyo nakyo nakiyitibwa alghuluu fi ssaalihiin kyazikiriza omulembe mulamba eri abalina alghuluu fi lambiya abalina ghuluu ku mubaka wa Allah Muhammad sa sallama nga yazumuuna annahum yuhibuuna mahabbatan balina okwagala gyali abamu kubo yanziruuna manzilata lilahiya bamuwaana ne basukka ekkomo ne bamuteeka mu ddaali erimu ne katonda batandika okubeera nti abamu bagamba manyi ebikwesa ennabbi sa sallama batandika okubeera nga bagamba nti laulaahu lama khuliqa al ardu taba kubeera yensi teyalitondeddwa n'ebintu ebirala bingi nnyo nga Busiri yamuwaana mu kitabo ekya Burda n'ebintu ebirala bingi nnyo naye almuhimu kyekiriwa nti tuteekeddwa okubeera nga tetusukka kkomo omubaka wa Allah tumwagala tuteekeddwa okumuwaana ne tuteekeddwa kusukka kkomo alghuluu mubaka wa Allah Muhammad sa sallama kyali agezaako okubeera nti ayogerako muhadiithi naga nti iyakum walghuluu mwewalire ddala okubeera nga musukka ekkomo fa innama ahlaka man kana qablakum guluu eyo gy'omulaba okusukka ekkomo kwazikiriza abantu b'emirembe egyasookera ddala alghuluu fi ddiini mu aya endala Allah subhanahu wataala yogera ku banu israil naga nti ya ahla alkitaabi la taghuluu fi diinikum temusukka ekkomo mu ddiini yammwe nekyo ogukubadde mulamwa saidi ekwata ku alghuluu fi litiqaadi ku saidi eyenzikiriza then tuyina alghuluu fi lamali au fi libaada tuyina alghuluu ku saidi eyemirimu gyetukola nga wolaba kyebaita ghuluu fi lamali ahyaanan yakunu ibdaa singa omuntu asukka ekkomo mu mirimu gino gyakola ayinza ommaliriza ng'ataakoze kyo tuyita bidaa ng'atandisa okuzuula mu ddiini allahi lam yashra au mubalaghatu fi ada'i shar'i obo omuntu okusukka ekkomo kwebyo Allah subhanahu wataala ngwe yabeera nga atuteekerateekera amateeka ge kusaala esswala gunoosukka ekkomo ensala gy'ogisaalamu ng'osaala bibyo wabula tosaala ebyo ebyalagirwa mu mateeka g'obusiraamu ebyajja mu hadithi oba n'otuuka okubeera nti osiiba naye ng'osiiba bibyo oleeta enniya ogyatula ate teri mashruu oba okubeera nti oyine engeri gy'oleetamu abikaari oba engeri gy'ofundamu wuzu etali eyo mbaka Muhammadi saa salama gyatusomesa kiyinza okumaliza okusukka okukola guluwo kino okusukka ekkomo kiyinza okumaliza nga tekikusudde mu kyo tuyita albidaa nobeera ng'ozuula mu ddiini ya Allah subhanahu wataala ate ekivumirirwa ekirala al amuru nga wolaba omubaka wa Allah Muhammadi saa salama olunaku lumu asindika sahaba omubaali muhijja bali mu umura mbaka wa Allah Muhammad sasa atuma sahaba omu amutuma obuyinja yaleeta amayinja manene n'amugamba nti weleeta amayinja nga manene n'abeera nga muga nti naam biamthaali haula wa iyakum walghulu fi din namuga kino ky'okoze okubeera nga oleesa amayinja manene ate nga nakutumye mayinja matono okubeera nti gakubisibwa ebiwagi kyekiyitibwa alghuluwu fi ddiin ng'ebiseera ebisinga الغلو في العمل أو في العبادة يقصد أن تقع الشرائع مكانها. إشجني رويشير مكبير أن توقعتا أما تيكا غوبسيا منوغا تيكا نغا يغا تيكي الدوغين وبا نوسين زنغا مبكا محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة باسين زنغا بروكوة تشين تويش تيكوا نوبير أنغا توش تيكا مدالا ليا السنة وبا نوكوة تيكا السنة نوش تيكا مدالا نغا وشفود نغا شابوازي إشجيت وغلو okugeza ojja kusangayo omuntu ng'asala layiri ekiro kyonna subuhi nemuyitako ojja kusanga oli ng'afuba nnyo okusiba olwokuna n'olwemmande ate n'aleka wajibu ramadaani nemuyitako n'aleka ebiri faradhu ebimukakatako ate n'abeera ng'atuukiriza ebyo ebiri sunna ebitamukakatako ebitali byabuwaze oba olinaakwata ekintu ekiri mubaahun ekikkirizibwa n'akiteeka mu ddala ly'okubeera nti ate akifudde kyatteekwa ekyo ky'obeera okola kyekiyitibwa alghuluwu walghuluwu kwe kubeera nti la tanzilu sunna makana alwajibi walwajib makana sunna walmukrihu makana alharam walharamu makana almukrih nekyo ebyo nabyo na tuteekeddwa okubeera nga tubyegendereza gwe wenna wenna ateekeddwa okubeera ng'osinza Allah subhanahu wataala kyovula nti mu mbeera endala omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti halaka almutanatti'una bazikiridde aba basukka ekkomo ababbinkira mu kubeera nti bakola ebintu ebimu ne balekawo obuufu nze sallallahu alayhi wasallama bina basobera nga mbasomesa waliwo ebyokulabira nga olaba olunaku lumu sahaba yitibwa Umar ibn al-Khattabi ajja eri ejjinja eriyitibwa al-Hajaru al-Aswad faqabbala n'abeera nga alinywegera n'agamba nti innaka Hajaru al-Aswad gw'oli jjinja liddugavu gye tuyita ennywanto naga nti la tadur wala tanfa tolina kyokusadde okunyamba walaula anni raaitu rasulallah singa salaba mubaka wa Allah Muhammad sasa yuqabbiruka nga kunywegedde ma qabbaltuka sali kunywegedde kitegeeza ki mu bigambo bya Umar ibn al-Khattabi nti waliwo abantu abamu abagenda eri ennywanto batandika okulamiriza ne batandika okubanga abakukola guluwo mulyo mukubeera nti balisinza n'okulisaba emikisa so nga ate ateekeddwa okusabibwa ye Allah subhanahu wataala kati oyo ibaada oteekeddwa kukola ekyo nabbi swasima kyeyakola ku jjinja eryo kulinywegera waliwo abatera okubeera nti basukka ekkomo filwudu oli n'abeera nti obusiraamu bwamuwa chance amazzi gabeera nga gabuze teyamama naye naga asijjako teyamama essola n'emuyitako so nga obusiraamu bwamuwa lukhsa n'osanga waliwo omusiraamu atambudde olugendo atuuse mu safaari busiraamu bwamuwa lukhusa okubeera ng'akendeeza ku swala kifo ky'okusaala akennya asalira akabbiri n'akola guluwu nti nze sijja kusalako okwonna kwonna guluwu eno emaliriza okusudde mu tashaddudu ate n'okubeera ng'ozuula mu ddiini ya Allah subhanahu wataala kati obusiraamu obuba nga bwakuwa lukhusa ku nsonga yonna bwakuteerawo obufulumiro teweekalubiriza tekeddwa okubeera nti otuukiriza ekyo kikwakola ki kiwakuwa waliwo alghuluwu fi swala waliwo abantu abalina guluwu mu swala baka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagati i'tadilu fi sujud wobogenze ku sujudu wenkane nkane ne waliwo omuntu atuuka mu swala n'abwa mapubwami n'agaana okuvunnamira ku biyungo musanvu ebyatulagira omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye n'abwama n'akola ensobi mu kubeera ng'avunnama waliwo abagenda ku rukuu n'abwama nakkiriya wansi n'akutamamu n'asukka ekkomo siramu bukubiza wobogenze ku rukuu wegezaako okubeera nti wenkanankana n'ebintu ebirala bingi nnyo abantu bakolamu guluwu mu mbeera z'essala mu adhikaari waliwo abakola guluwu mu adhikaari tewerabira nti adhikaari fiihi muqayyad waliwo adhikaari eziriko taqyid ezakomekebwa noba ne adhikaari eziri mutlaq nga zaalekebwa ne zibeera nti tezaatekebwako kiki zili mutla nga tezaatekebwako komo. Kati adhikari ezaatekebwako komo zezojo kusanganga batugamba nti swala ebeera nga ewedde byebigambo byoleeta astaghfirullah subhanallah alhamdulillah allah akbar mindu yasatu mwesatu n'obona adhikari eziri mutlak ezaatekebwa omuntu waddemba okubeera nga akola ki azireeta awayagalidde mu mirundi gyonna gyeyagadde n'ebiseera ebisinga abantu batera okukola guluwu fi siira mu mbeera y'okuleeta adhikari zino naddala abantu abamu abatera okugwa mu ddaala ly'abasuufi batera okuleeta adhikari ne basukka ku ndagiriro yennyini omubaka muhammad saa sallama nga gye yatuwaamu abamu ne basukka ku adad abalala ne basukka ku mbeera gye bazireetamu oli n'aleeta adhikari waatateekeddwa kuzireetera katugeze oli n'agenda eri abafu n'aleetayo adhikari zaatateekeddwa kubeera nti aleetera ku bafu kubanga twasomesebwa w'ogenda okulambula entaana waliwo ebigambo by'oyogererayo assalaamu alaikum ahla diyaari min al mu'miniina wal mu'minaat oli n'atuuka ku ntaana n'aleetereyo ebigambo tateekeddwa kubeera ng'aleeterayo kyekiyitibwa okubeera nti waliwo abakola guluwu fil adhikari nga bazikolera ddala ku bantu abo abafu n'ebintu n'ebifo ebimu ebitateekeddwa kubeera nti bizireeterwamu wabarakallahu fikum nekyo guluwu tuteekeddwa okubeera nga tukyewaliye ddala mbaka wa allah muhammad sa sallama yabeera nga kitugaana waliwo abamu abatera okubeera nti bakola guluwu fi takfiiri watafsiik mukubeera nti bakafuwaza n'okubeera nti banguyiriza okubeera nti bafasaka bo bafuula omuntu nti mwononefu omusiraamu tetukkirizwa kubeera na guluwu nga tonaakubeera nti olamula ku muntu nti mukafiiri oba mwononefu oteekeddwa okubeera nti fiihi shurutu waddawaabit waliwo ebintu by'oteekeddwa osooka okutunuulira ng'omuntu naakubeera nti omuteeka w'omuteeka wonna nti oba mukafiiri oba aliwaati oba aliwaati nekyo ekyo nakyonna ewamu kiyitibwa al guluwu nga guluwu eno okugiwona waliwo abakola guluwu mu kubeera nti beziyizako ebyo allah byabalagira okubeera nti balya ne beziyizako okubeera nti allah byaba halaalisa okubeera nti babikola ate ne basalawo okubeera nti bakola guluwu ne babyeresa oli n'aleka ekintu allah kyeyamukkiriza okulya n'agaana okubeera nti akirya nga akusinzira ku ndaba ye kyobola nti allah subhanahu wataala yagamba nti ya ayuha allazina amanu la tuharrimu tayibaati ma ahalla allahu lakum tomweziyizako ebyo allah byeyakola ki byabalagira okubeera nti mulya allah yabifula halaali gwe n'obyeziyizaako olw'okubeera nti olina guluwu nekyo n'ebintu ebirala bingi nnyo tuteekeddwa okubeera nti tuyita mu bufu bwennyini nabbi sa sallama bwe yayitamu okubeera nga tuwona guluwu baraka llahu fikum wa nafaa bikum wajazaakum llahu khaira aljaza